od każdego z nas. Szczepimy się dla siebie i dla naszych bliskich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 maja, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Podawanie szczepionek dzieciom od 12 roku życia po konsultacjach z Radą Medyczną przy premierze. Już w czerwcu do Polski mogą trafić pierwsze pieniądze z unijnego funduszu odbudowy. USA zapowiadają sankcje wobec Białorusi. Ponad 19 milionów 175 tysięcy szczepień przeciwko COVID-19 wykonano do tej pory w Polsce. W pełni zaszczepionych jest ponad 6 milionów 300 tysięcy osób. Europejska Agencja Leków zgodziła się na szczepienie młodzieży od 12 roku życia preparatem firmy Pfizer. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że decyzja o szczepieniu dzieci powyżej 12 roku życia zapadnie po konsultacji z Radą Medyczną. Wraz z Radą Medyczną podejmiemy taką decyzję po otrzymaniu wszystkich informacji z Europejskiej Agencji Leków. Premier dodał, że przygotowana została cała niezbędna infrastruktura do procesu szczepienia dzieci powyżej 12 roku życia. I myślę, że jak tylko będzie on gotowy, to tak jak część już 16-latków, 17-latków zapisuje się na szczepienia, tak będzie to możliwe również dla osób jeszcze młodszych. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Grzegorz Cessak napisał na Twitterze, że dzieciom w wieku 12-15 lat szczepionka będzie podawana w tym samym schemacie co dorosłym. Dwie dawki domięśniowo w odstępie co najmniej 3 tygodni. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. O walce z koronawirusem rozmawiali też uczestnicy Kongresu Polska Wielki Projekt, który odbywa się na Zamku Królewskim w Warszawie. Wiceprezes NFZ-u Bernard Waśko powiedział, że telemedycyna pozwoliła nam przetrwać pierwsze fale pandemii, bo zapobiegła większej liczbie zakażeń. Podkreślał jednak, że konsekwencje pandemii będziemy odczuwać znacznie dłużej. Część schorzeń, zwłaszcza tych, które rozwijają się dłużej, rozwijają się podstępnie, ujawnią swoje skutki z pewnym opóźnieniem. System ochrony zdrowia będzie musiał zmierzyć się z tym wyzwaniem, będzie musiał zapewnić pacjentom odpowiednią opiekę, zareagować. Oczywiście część tych chorób, które rozwija się bardziej dynamicznie, no to te skutki już się ujawniły. Szef Wojskowego Instytutu Medycznego, generał Grzegorz Gierelak, podkreślił, że pandemia wymusiła stosowanie nowych procedur i wyższych poziomów zabezpieczeń. Mam na myśli postęp technologiczny, wykonywanie różnego rodzaju czy to poręczy, czy klamek z substancji, które z natury są bójcze przeciwko różnego rodzaju drobnoustrojom, czy projektowanie przestrzeni w taki sposób, aby gwarantowało one w miarę sprawną wymianę powietrza, czyli wentylację. Dziś drugi dzień Kongresu Polska Wielki Projekt. W czerwcu do Polski mogą trafić pierwsze środki z Funduszu Odbudowy, powiedział senator Prawa i Sprawiedliwości i wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz. Ustawa dotycząca unijnych pieniędzy z budżetu i funduszu została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wczoraj podpisał ją prezydent Andrzej Duda. Na te pieniądze czeka wiele krajów, dodaje senator. Pierwsza transza będzie mogła trafić również do Polski już w czerwcu, bo gdybyśmy się omsknęli terminowo i na przykład na biurko prezydenta Andrzeja Dudy ta ustawa do podpisu by trafiła 1, 2, może 3 czerwca, to pierwsza transza środków finansowych mogłaby być uruchomiona dopiero w lipcu. Uroczystość ratyfikacji Funduszu Odbudowy odbędzie się w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim. Wybrany przez Sejm na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki zapowiada zmiany w działalności IPN-u. Obecny dyrektor Muzeum II Wojny Światowej chce wprowadzić instytut w XXI wiek. W jego ocenie działania IPN powinny być dynamiczniejsze i docierać do młodego pokolenia. Wyrosło nowe pokolenie Polaków, które nie jest objęte statutowymi działaniami Instytutu. Nie będą lustrowani, nie byli działaczami opozycji antykomunistycznej, a więc dla mnie jednak wyjście do młodego pokolenia Polaków, do Polaków urodzonych w latach 90., czy to poprzez nowoczesne technologie, czy poprzez kulturę, sztukę i dojrzałą edukację historyczną jest jednym z podstawowych zadań. Wybór Sejmu musi zatwierdzić jeszcze Senat. Stany Zjednoczone przyłączą się do Europy i podejmą kroki odwetowe wobec Białorusi. Chodzi m.in. o sankcje nałożone na firmy i wysokich rangą przedstawicieli reżimu Aleksandra Łukaszenki, a także zawieszenie porozumienia USA-Białoruś o usługach w ruchu powietrznym. Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki uznała działania białoruskich władz za złamanie norm międzynarodowych. Przypomniała, że zdarzenie ma miejsce w okresie narastającej fali represji ze strony reżimu Łukaszenki wobec narodu, który domaga się demokracji i praw człowieka. Psaki poinformowała, że Waszyngton będzie zabiegał o dalsze wspólne kroki wobec Mińska w NATO, Unii Europejskiej, G7 i Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Poza zawieszeniem porozumienia o usługach w ruchu powietrznym, Stany Zjednoczone przywrócą pełne sankcje wobec 9 białoruskich przedsiębiorstw państwowych i w koordynacji z Unią Europejską przygotują listę oficjeli rządu Łukaszenki, którzy zostaną objęci sankcjami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Serwis sportowy zaczynamy od zapowiadanego raportu zza oceanu. W lidze NBA kolejne drużyny walczyły w pierwszej rundzie play-off do 4 zwycięstw. Część zespołów odrobiła straty z pierwszych 2 kolejek. Straty w serii do 4 wygranych odrabiają koszykarze Boston Celtics. W 3 meczu pokonali najlepszy zespół wschodu w sezonie zasadniczym Filadelfię 125-119 i zrobiło się już tylko 2-1 dla 76ers. Bohaterem w ekipie Celtów był Jason Tatum, który uzyskał 50 punktów. Z kolei w batalii Atlanty z New York Knicks po wygranej Hawks 105-94 objęli oni prowadzenie 2-1. Straty odrabiają również gracze LA Clippers. Po przegraniu 2 pierwszych spotkań serii na własnym parkiecie z Mavericks, tym razem po dużych emocjach pokonali na wyjeździe Dallas 108-118. Niewątpliwie na początku serii otrzymaliśmy mocny cios i musieliśmy odpowiedzieć, nie mieliśmy wyjścia. Bycie silnym i razem zaprocentowało tym, że kontynuujemy dalej walkę, powiedział zdobywca 29 punktów dla Clippers Paul George. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. To jeszcze wiadomość z USA. W Salt Lake City Aleksandra Mirosław zdobyła złoto, a Marcin Dzieński brąz w pierwszym od dawna Pucharze Świata we wspinaczkowej konkurencji Speed. Ola Mirosław to podwójna mistrzyni świata właśnie w bieganiu po ścianie, ale na igrzyska w Tokio pojedzie walczyć we wspinaczkowej kombinacji boulderingu, prowadzenia i właśnie czasówki. A teraz sporty zespołowe. Polscy siatkarze pewnie pokonali Włochów w 3 setach do 19, 20 i 18 w pierwszym meczu Ligi Narodów, która rozpoczęła się wczoraj w Rimini. Do ćwierćfinału turnieju kwalifikacyjnego na igrzyska w debiutującej w Tokio koszykówce 3x3 awansowała reprezentacja Polski. Michael Hicks, Paweł Pawłowski, Szymon Orduch i Przemysław Zamojski. W Soczi trwa turniej World Touru w siatkówce plażowej. Odpadły Kinga Wojtasik i Katarzyna Kociołek, ale w 1/8 finału zameldowały się 2 męskie duety. Piotr Kantor i Bartosz Łosiak oraz Grzegorz Fijałek i Michał Bryl, mówi trener Grzegorz Klimek. Wygrali swoją grupę, troszeczkę szybciej awansowali i to były przekonywujące zwycięstwa, no bo tak naprawdę żaden set nie był na przewagi, więc można uznać, że to były gładkie mecze. Odnośnie drugiego meczu, to on nie był już taki prosty, no bo Norwegowie, no to drużyna, jak już tak powiem, numer 1 światowego rankingu i niepokonana od dawien dawna. Wygraliśmy ten mecz w stosunku 2-0, no i bez gry na przewagi, to bardzo cieszy. Wytrzymaliśmy presję i zadanie wygrać pierwszy mecz ze Szwajcarami, poczekamy na rywali dalej. I na koniec czarny sport. Wczorajsze mecze 7 kolejki żużlowej Ekstraligi wygrywali gospodarze. Stal Gorzów z Apatorem Toruń 50-40, a Włókniarz Częstochowa z GKM-em Grudziądz 54-36. Sport w Trójce za godzinę. Dziś sporo chmur i może padać, a na południu zagrzmieć. W Sudetach i Tatrach możliwe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach 12 stopni w rejonie Żuław, około 14 w centrum, 18 na zachodzie. Wiatr w czasie burz i w Tatrach wiejący z prędkością do 60 km na godzinę, a w Sudetach do 80. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jakie mają Państwo plany na niedzielny wieczór? Lustro szkła, widzę, że jestem sobą. 30 maja o godzinie 19 na antenie Trójki zagramy dla Państwa koncert z moją autorską muzyką, ale będą również fantastyczni goście: Urszula Dudziak, Mietek Szcześniak, Kasia Moś, Jarecki i Thompson. Do usłyszenia. Mateusz Krautwurst. Transmisja na antenie Trójki, streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Polecam i ja, Justyna Grabasz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Skuteczna taktyka na oszczędzanie? Fotowoltaika od Energa Obrót. Pewny gracz i oferta dopasowana do Ciebie i Twoich potrzeb. Nawet do 25 lat gwarancji producenta instalacji fotowoltaicznej na panele. Oszczędności same wpadają do kieszeni. Wejdź na energa.pl lub zadzwoń 555-555-505. Skuteczna taktyka na oszczędzanie. Fotowoltaika od Energa Obrót. Widzicie? Nawet prawdziwy killer nie boi się szczepienia. Bądźmy jak on. Szczepmy się przeciw COVID-19. Zarejestruj się na szczepienie już teraz. Możesz to zrobić, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989, wysyłając SMS o treści Szczepimy się na numer 880-333-333, wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na naszym zegarze już prawie 10 minut po godzinie 8:00.

Nie zastąpi muzyki na żywo. Od 4 czerwca znów będziemy mogli cieszyć się muzyką na żywo. Jak branża kulturalna przygotowuje się do pierwszych koncertów i czy państwo stęsknili się za tego typu wydarzeniami? To jest pierwsza scena. Tutaj z lewej strony mamy backstage'a dla zespołów. Magdalena Matyjasik z klubu muzycznego Voodoo. Ta sala mniej więcej mieści z 450 ludzi. Czyli teraz ile będzie mogło wejść? Około 100. W ogóle słuchanie muzyki na żywo i słuchanie muzyki w domu to są zupełnie dwa różne słuchania. Weronika Janeczko, psycholog z Centrum Terapii Dialog. To słuchanie, które mamy w domu, umożliwia jakieś takie wczucie się w tę muzykę, słuchanie może tych takich ulubionych rzeczy, takie odtwarzanie hitów powiedzmy. Ale to słuchanie domowe możemy sobie dzielić tylko z osobami, które z nami mieszkają. A z drugiej strony, jeżeli jest to słuchanie takie na koncercie, mamy możliwość współuczestniczenia razem w tym wydarzeniu z innymi osobami. Jakoś dzielenia tych emocji, co może się jakiś pogo zdarzy, może ktoś zbije z nami piątkę. To jest tak multimodalne wydarzenie, że też mózg je inaczej odbiera. No i tutaj wszystkie aspekty emocjonalne i poznawcze. Siemanko, nie wiem, to taka cisza jest. Mówimy, że mamy dużą tremę, dawno się nie widzieliśmy. To jest zawsze coś innego. Atmosfera, wszystko jak na przykład ostatnio koncert Maty na schodkach. Dobra energia zawsze jest w cenie. Atmosfera nie do powtórzenia tak w domu. Ludzie już się dopytują, już kupują bilety. Myślę, że będzie nas tu bardzo sporo, ponieważ no to tak jak trzymanie dzikiego zwierzęcia w klatce, a później go wypuści na wolność, w końcu będzie mógł czegoś zasmakować. Czekali państwo może na powrót koncertów? Ja nie wiem, ja nie czekałem. nie było to coś, czego nam brakuje obecnie. Nie było na liście priorytetów wysoko. Uczęszczaliśmy, ale bardzo rzadko. Ta przerwa może wpłynąć na taką niechęć do wychodzenia, ale to jest taka aktywność, w którą warto się na nowo zaangażować, bo w jakiś sposób przydaje nam się, społecznie przydaje nam się do działania emocjonalnego. Wydaje mi się, że przez atmosferę głównie, że to jest takie zgromadzenie ludzi, którzy cieszą się tą muzyką i tak wymieniają się tą dobrą energią. No tutaj była walka o to, żeby tego nie zamknąć. Można tutaj podziękować w ogóle ludziom, którzy nas wspierali, bo mieliśmy zrzutki pieniędzy. Otworzyliśmy sklepik z gadżetami, żeby też ludzie mogli nas wesprzeć w tym czasie, żebyśmy tu dalej mogli po tym już właśnie oczekiwaniu, kiedy się otworzymy, żeby to właśnie ruszyło, żeby tu coś się działo. Więc koszty były bardzo duże. To było i jest dalej ciężka sytuacja finansowa. Ale myślę, że damy radę, bo wspierają nas ludzie. My też robimy wszystko, co do naszej mocy tu i tam, żeby coś zadziałać, coś zrobić, żeby to jakoś utrzymać, żeby to dalej szło, żeby było dobrze, żeby było tak jak kiedyś, nie? Słuchacze wybierający się na koncert muszą pamiętać o sprawnej rezerwacji miejsc, bo dostępne ma być 50% widowni, czyli co drugie miejsce. Dodatkowo obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, maseczka oraz zachowanie dystansu 1,5 metra od innych uczestników imprezy. Jak wyglądały przygotowania do pierwszych występów na żywo, sprawdził dla nas Józef Niewiarowski. A Państwo czekają na koncerty 227 Trójek. Region w Trójce w sprawie relacji sąsiedzkich. Słuchaczka. Właśnie przypomniał mi się mój sąsiad, który właśnie w porą roku, że robi się cieplej, będzie więcej czasu przebywał na balkonie, bo jest to człowiek młody. Jego palenie papierosów na balkonie po prostu namiętne, bo to nie jest jedna fajka dziennie wieczorem, tylko on po prostu pali jak lokomotywa. No i wszystko mam w domu. Pojawił się taki pomysł, by zakazać palenia na balkonach. Czy to dobre rozwiązanie, by wprowadzić taki zakaz? Proszę wyrazić swoje zdanie. 2, 2 i 7 trójek. Piękno, nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, oni tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Zapomniałeś hasła do paru serc i kąt. Tę znajomość spróbuj to połączyć w trop. Pogadanki zostaw, do czynu przyjdzi. Nie, nie zamykaj drzwi. Nie, nie pal mostu po ląd. Odetnę z pogardą i rzucę w kąt. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci do. Musisz tylko trochę polubić ludzkość. I ty też skąd ta wyjdź, dziewczyno, bo nie grozi ci dzisiaj samotność. Dlatego znajdź ten sorry, rzadko badaj. Zawiruj jak my ostro. Tańcz szaleńczo, podpowiadam. Tańcz bracie, tańcz ostro. Zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość. Nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną. Oni tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość. Zrobimy trochę na złość. Chodź ze mną. Pokażę wiedzę ci tajemną. Stary tak nie znają. Sobota, 29 dzień maja. Dzisiaj prawie w całym kraju pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Jedynie na wybrzeżu nie powinno padać. W nocy, zwłaszcza w Polsce centralnej i na północnym zachodzie, już więcej rozpogodzeń. A jutro przelotny deszcz, zwłaszcza na południowym wschodzie. Na Podkarpaciu możliwe są burze. Jutro na termometrach od 11-12 stopni na wschodzie Podkarpacia do 16 w centrum kraju i 19 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. A teraz jeszcze słuchaczka w sprawie koncertów. Chociaż jestem starszakiem, to też bardzo stęskniłam się za koncertami, ale wiem z pierwszej ręki, bo mój bratanek pracuje w klubie w Gdańsku, w Starym Manerzu, że oni się za nami tak samo stęsknili, więc to oczekujemy siebie wspólnie i oni nas, i my ich. No i to piękne, najważniejsze, że jest tęsknota i w perspektywie także informacja o tym, że będzie można ją jakoś zaspokoić i spotkać się przy muzyce. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's lack of sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and buds, it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hope. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just Wczoraj w Warszawie rozpoczął się 11. Kongres Polska. Wielki projekt. Program trzeci jest patronem medialnym wydarzenia. My połączymy się, proszę Państwa, za kilka minut z organizatorem, a w zasadzie już się teraz łączymy. Sytuacja jest dynamiczna. Michał Łuczewski, dzień dobry. Witam serdecznie. Zacznijmy od tego, jaka idea przyświeca kongresowi. Rozumiem, że potrzebny jest plan i odpowiedź na oczekiwania i problemy Polaków, ale także konkretne rozwiązanie i strategia na przyszłość. Temu ma służyć kongres? Ta idea jest już zawarta w samym tytule Polska Wielki Projekt. I żeby to był rzeczywiście wielki projekt, to z jednej strony to musi być po prostu projekt, czyli musimy wybiegać, myślę, w przyszłość. W tym roku postanowiliśmy też z naszym strategicznym partnerem PZU zająć się bezpieczeństwem. Wydaje się właśnie, żeby to bezpieczeństwo na wielu obszarach jest niezwykle istotne. My rozpoczęliśmy od bezpieczeństwa zdrowotnego. Więc z jednej strony to jest bezpieczeństwo, ale z drugiej strony też kultura. I zderzamy to bezpieczeństwo i kulturę w takim nieoczywistym połączeniu. My chcemy, żeby to był wielki projekt, to znaczy, że się nie ograniczamy do jakiegoś jednego wymiaru zjawisk, tak jak na przykład bezpieczeństwa zdrowotnego, ale i zajmowaliśmy się wczoraj bezpieczeństwem energetycznym, logistycznym, finansowym, zbiorem papierów wartościowych. Na dzisiaj się zajmujemy bezpieczeństwem kulturowym. Czyli to jest taki bardzo szeroki przegląd, no właśnie, przegląd różnych obszarów, w których musimy zadbać o Polskę, po to, żeby ona mogła się rozwijać. No właśnie, co zdecydowało o doborze tegorocznych tematów? To są te priorytetowe? Temat bezpieczeństwa wydawał nam się naturalny. No i też, tak jak powiedziałem, nieprzypadkowo rozpoczynamy od bezpieczeństwa zdrowotnego, bo to jest kontekst epidemii koronawirusa i to bezpieczeństwo, które kiedyś mogło być gdzieś w tle, wyszło na pierwszy plan. No podobnie mówimy też o bezpieczeństwie energetycznym. To zwłaszcza jest istotne w kontekście tego, co w roku TSUE wobec kopalni Turów. Więc to bezpieczeństwo raptem okazało się bardzo istotne, bo być może braliśmy je za taką dobrą monetę, że ono zawsze będzie. No ale nie chcieliśmy też traktować bezpieczeństwa jako takiego tematu samego w sobie, bo piszemy we wstępie do naszego kongresu, że bezpieczeństwo jest zbyt ważne, żeby zostawiać się specjalistą od bezpieczeństwa. A kultura też jest zbyt ważna, żeby ona bezpieczeństwa nie dotyczyła. No i to jest taka uroda naszych kongresów, że właśnie polityka, gospodarka, sztuka łączą się wszystkie razem w kulturze. Więc ta kultura i bezpieczeństwo są takimi głównymi naszymi tematami przewodnimi. Za nami pierwszy dzień kongresu. Co z wnioskami, co z planem na przyszłość i co dziś? Do rozmowy wrócimy za moment. Od wczoraj w Warszawie trwa 11. Kongres Polska. Wielki projekt. Naszym gościem jest Michał Łuczewski, organizator. Panie Michale, za nami pierwszy dzień kongresu. Co możemy powiedzieć o pierwszych debatach i o wnioskach? Ja słuchałem tego kongresu z takiej mojej specyficznej perspektywy, to znaczy szukałem w tych wypowiedziach specjalistów od zdrowia i od energetyki, od logistyki czy od finansów, takiego wymiaru kulturowego. No i to, co mnie uderzyło, i to jest taki moment spinający to wszystko, że kultura jest czymś niezbędnym w ogóle do pomyślenia o bezpieczeństwie, na przykład o bezpieczeństwie zdrowotnym. Jeden z naszych panelistów mówił o tym, że jeśli byśmy tylko zmienili styl naszego życia, to szansa na to, że umrzemy albo zachorujemy na chorobę nowotworową, zmniejszy się aż o połowę. No podobnie mówiliśmy w kontekście bezpieczeństwa energetycznego, że to bezpieczeństwo energetyczne i ta zmiana związana też z takim nowym ładem pandemicznym, zmiana związana z przejściem od tradycyjnych technologii do tych nowych technologii, zwłaszcza do OZE, czyli do odnawialnych źródeł energii, też jest związana z kulturą. Trudno sobie wyobrazić w ogóle taką przemianę fundamentalną światowej gospodarki bez poprzedzającej zmiany kulturowej, to znaczy właśnie takiej powszechnej wiary w to, że człowiek może w jakiś sposób wpłynąć na zmianę klimatu. Także powiedziałbym, że to, co jest takie łączące te wszystkie nasze tematy, to jest waga kultury w finansach, w logistyce, w energetyce i w bezpieczeństwie zdrowotnym Polaków. No i dzisiaj ta kultura jeszcze mocniej wybrzmi, bo będziemy zajmowani się bezpieczeństwem kulturowym razem z profesorem Andrzejem Zybertowiczem. No właśnie, no właśnie, w tym roku okrągła rocznica odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie i też zaplanowana na dziś debata na ten temat. Tak, rokrocznie zawsze nas Zamek Królewski gościł i w tym roku, w roku 50. rocznicy decyzji o odbudowie zamku. Chcemy się w jakiś sposób zamkowi odwdzięczyć i też zwrócić uwagę, że no, kultura, którą reprezentuje Zamek Królewski, nie jest czymś na marginesie przemian społecznych, tylko jest też, można powiedzieć, w ich centrum. No i Zamek Królewski też bardzo dobrze reprezentuje to, czym jest Polska, ale też szerzej, czym jest Trójmorze, którym też się na naszym kongresie nasi paneliści zajmowali. To znaczy, to jest przestrzeń, w której może polityka nie jest tak bardzo obecna, bo nasze instytucje polityczne nie są zbyt silne. Może też nasze instytucje gospodarcze nie są silne, no ale to, co trzyma ten region w jakiejś takiej jedności i też co trzyma Polskę, to jest kultura właśnie. To jest ta kultura, która zawsze się odradza i wiecznie się odradza, jak Zamek Królewski. To nasza tożsamość. W ramach kongresu przyznawana jest nagroda imienia Lecha Kaczyńskiego. To będzie podsumowanie kongresu. Rozumiem, że jeszcze nie możemy zdradzić, kto jest laureatem. Tak, to dzisiaj się podczas wieczornej gali okaże, ale my zawsze chcemy pokazywać twórców, którzy są twórcami no nie tylko jakoś zamkniętymi w takiej wieży z kości słoniowej, zajmującymi się tylko sztuką dla sztuki, tylko to jest taka, chcemy pokazywać twórców i doceniać też taki wysiłek twórców z całego świata, też nie zawsze tworzących w Polsce, którzy tworzą sztukę, a jednocześnie sprawiają, że ta sztuka staje się częścią kultury narodowej. To są tacy ludzie prawi. Którzy się nie boją też takiego społecznego zaangażowania i takiej wspólnototwórczej roli sztuki. Więc mam nadzieję, że to, że dzisiejsza laureatka, bo to mogę zdradzić, no, będzie takim może z jednej strony zaskoczeniem, a z drugiej strony też pokaże, że można połączyć taką sztukę bardzo wyrafinowaną też z taką piękną kartą działania dla dobra wspólnego. 11. Kongres Polska, wielki projekt. Dzisiaj drugi dzień. Naszym gościem był organizator Michał Łuczewski. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Znowu mam dreszcze. jeszcze wirtualne przedmieście. Ja w środku sama ja czuję strach. Jeszcze rozmywam się deszczem za powolnym gestem. Ja taka sama ja budzę się. Czas, rys połamanych fal. Te głośne ręce krzyczą po mnie niebieskim ogniem. Rozświetlona, zamartwiona twarz, blada jak noc, pył, oddechy dwa. Zgaszone oczy woła ostry ten blask. Pali tak, jak gdyby nic już nie było. Tam dreszcze, znowu mam dreszcze. Wirtualne przedmieście. Za powolnym gestem ja, taka sama ja, budzę się. Dwanaście minut do dziewiątej i przed nami jeszcze rekomendacje dotyczące wydarzeń kulturalnych. Przygotowuje je dla nas Katarzyna Ceglar. Dzień dobry, weekend Państwu. Teatry, kina, galerie stoją otworem i co tu wybrać, od czego zacząć? Najlepiej po kolei i sukcesywnie, wszędzie po trochu. Życie pokazuje, że nie ma co odkładać wspólnych wypraw po odrobinę sztuki. W Teatrze Powszechnym w Łodzi na małej scenie dziś prapremiera Tańczącego z Gwiazdami, musicalu inspirowanego powieściami Stephena Kinga, filmami Davida Lyncha. To historia o teatrze, który po miesiącach pandemicznego miotania się między życiem a śmiercią wraca do życia, próbując wystawić rewiowy hit, biografię polskiego liberacza Bohdana Gadomskiego, zmarłego w 2020 roku, zapowiada sam reżyser Michał Walczak. Dzień dziecka zaczął się już w piątek i jak co roku w większości instytucji kulturalnych potrwa tydzień, a na Zamku Królewskim w Warszawie będzie trwał aż 10 dni. Od wczoraj czynna jest tam specjalna trasa zwiedzania dla dzieci, dzięki której można poznać wiele historycznych ciekawostek. Oprócz tego ścieżki edukacyjne z miejscami pracy twórczej dla maluchów na wystawach czasowych o poważnych tytułach. W ogrodach Zamku Królewskiego czekają na dzieci animacje, strefy zabaw, filmy i balony. W tę sobotę i niedzielę w godzinach 11-22 w podzamkowym kinie plenerowym będą wyświetlane filmy zarówno dla małych, jak i dużych. To tylko wycinek atrakcji na Zamku Królewskim. Warto więc zajrzeć na jego stronę www. 1 czerwca to nie tylko Dzień Dziecka. Tego samego dnia, 95 lat temu, urodziła się Marilyn Monroe. Z tej okazji Teatr 21 zaprasza na swój najnowszy wideo performance, w którym aktorki Maja Kowalczyk i Aleksandra Skotarek mierzą się z wizerunkiem tej amerykańskiej aktorki. Wideo będzie można obejrzeć od dzisiaj na stronie ewejściówki.pl. Gest sięgnięcia przez aktorki Teatru 21 po figurę Marilyn Monroe jest grą z wyobrażeniami i oczekiwaniami widzów związanymi z postrzeganiem kobiecości, aktorstwa, seksualności osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowym kontekstem jest samotność spowodowana izolacją, wyjaśniają realizatorki performensu. Wideo będzie dostępne w wersjach z napisami w języku polskim, tłumaczeniem na polski język migowy oraz audiodeskrypcją. Jeśli macie Państwo ochotę na odrobinę dobrej muzyki klasycznej we własnych czterech kątach, to dziś o 19:00 możecie usłyszeć online koncert symfoniczny w wykonaniu Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej. W programie symfonia koncertująca B-dur Josepha Haydna oraz czwarta symfonia A-dur op. 90 włoska Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Koncert będzie do odsłuchania na profilu Facebook i oficjalnym kanale YouTube Opery i Filharmonii Podlaskiej. A jeśli tęsknicie Państwo za klasyką na żywo, Warszawska Opera Kameralna wystawia dziś i jutro o godzinie 12 w Teatrze Królewskim Starej Oranżerii w Muzeum Łazienek Królewskich w Warszawie Bastien i Bastien Wolfganga Amadeusza Mozarta. Jedno z pierwszych dzieł operowych 12-letniego wówczas Wolfganga, który przekłada na język muzyczny uczucia podług swojej dziecięcej jeszcze miary. Są tu zatem niewinne zaloty, butna zazdrość, płomienne deklaracje, ale i magia uosobiona w postaci czarownika. A na koniec odrobina jazzu. Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny zaprasza na weekend z legendarnym Krzysztofem Komedą, pianistą, kompozytorem, autorem słynnego Astigmatic oraz soundtracków do filmów Romana Polańskiego. Oprócz dyskusji transmitowanych online, dziś o 20.15 koncert Wojtek Mazolewski Quintet, a jutro o 19.00 koncert Drum Freaks. Transmisja live koncertów odbędzie się na stronie ninateka.pl. Dobrego weekendu ze sztuką. Katarzyna Cygler. I to już prawie koniec naszego spotkania. Po godzinie 9:00 śniadanie w Trójce. Gośćmi Beaty Michniewicz będą Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości, Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej, Paweł Sałek z Kancelarii Prezydenta i Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Transmisja w internecie na portalu Polskiego Radia i w mediach społecznościowych. A my dziękujemy za dziś. Elżbieta Malinowska, Gosia Jakubowska, Józef Niewiarowski, Piotr Firan. Do usłyszenia. Całych sił i uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś sam. Śpi, nocą śni, niech zły sen cię nigdy więcej nie obudzi. Teraz śpi. Dobry Bóg zawsze cię za rękę trzyma, kiedy ciemny wiatr porywa spokój, siejąc smutek i zwątpienie. Pamiętaj, że jak na deszczu łza, cały ten świat nie znaczy nic, ani nic. Chwila, która trwa, może być najlepszą z twoich. Własną drogą, bo w tym cały sens istnienia, żeby umieć żyć bez znieczulenia, bez niepotrzebnych niespełnienia.